qalda Anisha Aljan Raharab Munrak alda uku Bugu dit ishqu Fikrabas hekhole Khechvu sunare Amal betsinau Elmu sik arab Ishqu bir harab Dirma arula Amal bir sinav